To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 października, minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska rezygnuje z linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego uzyskanej w kulminacyjnym momencie światowego kryzysu finansowego. Lekarze rezydenci pikietowali w Warszawie, w kancelarii premiera złożyli petycję z postulatami. Kilkanaście tysięcy osób przeszło ulicami Kijowa w marszu ku czci UPA. Nie doszło do incydentów. Polska nie potrzebuje już nadzwyczajnego zabezpieczenia finansowego ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wicepremier Mateusz Morawiecki poinformował, że podjął decyzję o rezygnacji z dostępu do elastycznej linii kredytowej otwartej po kryzysie finansowym w 2008 roku. A więcej nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Polska uzyskała dostęp do elastycznej linii kredytowej w 2009 roku. W szczytowym okresie wartość środków, z których mogliśmy skorzystać, wynosiła 29 miliardów dolarów. Obecnie jest to 9 miliardów 200 milionów. Podjąłem taką decyzję, że wcześniej zakończymy współpracę w tym zakresie, czyli nie będziemy potrzebowali tej dostępności. Wicepremier Morawiecki wyjaśnił, że na rezygnację z zabezpieczenia elastyczną linią kredytową miały wpływ otoczenie gospodarcze Polski, dane finansowe, parametry makroekonomiczne, rezerwy walutowe oraz ściągalność podatków. Rezygnacja z dostępu do kredytu Międzynarodowego Funduszu Walutowego będzie oznaczać oszczędność w wysokości 60 milionów dolarów rocznie. Nie chodzi tutaj nawet głównie o tę oszczędność, chociaż każdy grosz publiczny się liczy, tylko o to, że Polska jest postrzegana coraz bardziej jako kraj dojrzały. Wicepremier Mateusz Morawiecki brał udział w odbywającym się w Waszyngtonie szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Spotykał się także z amerykańskimi inwestorami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed kancelarią premiera pikietowali lekarze rezydenci do Warszawy, żeby wesprzeć kolegów, przyjechali z wielu innych miast. Od 13 dni młodzi lekarze prowadzą głodówkę w dziecięcym szpitalu klinicznym. To w tej chwili około 40 osób. Protestujący złożyli swoje postulaty w kancelarii premiera na ręce ministra Pawła Szrota. Wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów Łukasz Jankowski powiedział, że młodzi lekarze walczą o wzrost nakładów na służbę zdrowia, podwyżki oraz poprawę sytuacji pacjentów. Podziękował też Jarosławowi Kaczyńskiemu za jego wczorajsze słowa. Prezes PiSu mówił, że 6% PKB to minimum, które powinno zostać przeznaczone na służbę zdrowia. Marsz ku czci UPA przeszedł głównymi ulicami Kijowa. Pochód zorganizowano w 75. rocznicę utworzenia Ukraińskiej Powstańczej Armii. Uczestniczyło w nim kilkanaście tysięcy osób. Nieśli portrety przywódców ukraińskich nacjonalistów. Z Kijowa Paweł Buszko. W marszu uczestniczyli członkowie i sympatycy skrajnie prawicowych partii Swoboda, Korpus Narodowy Prawy Sektor i szeregu innych ugrupowań. Krzyczano hasła sławiące historycznych przywódców ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego Romana Szuchewycza i Stepana Banderę. Wznoszono też antyrosyjskie okrzyki. Bronimy swojej wolności przed moskiewskim agresorem. Moskale to zła siła. Moskali to duże zła siła. Dziś do historii UPA odniósł się też prezydent Petro Poroszenko. Jak stwierdził, są w niej zarówno światłe momenty, ale też trudne stronice. Oprócz walki z Niemcami i komunistami, UPA zaangażowana była w działania skierowane przeciwko Polakom w rzezi wołyńskiej uznanej przez polski parlament za ludobójstwo oraz innych akcjach UPA zginęło około 100 tysięcy Polaków. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To dziś smutna wiadomość. Nie żyje Anna Szałapak, pieśniarka i artystka Piwnicy pod Baranami. Miała 65 lat. Nasz redakcyjny kolega Artur Andrus mówi, że Anna Szałapak zdawała się być osobą z innego świata. Ona właśnie była taka z innej epoki w tym, jak się nosiła, jak się ubierała, no ale to z takiej właśnie piękniejszej epoki. Ona od razu dodawała jakoś uroku dzięki temu wszystkiemu, co się wokół niej działo. No i szkoda, bo to teraz właśnie wszystko w związku z tym, że Ani nie ma, no to będzie jakieś takie mniej ładne, mniej wzruszające też. No, nadawała naprawdę dużo i wdzięku, i wzruszenia temu wszystkiemu, co robiła i na scenie, i poza nią. Anna Szałapak wykonywała utwory najsłynniejszych polskich poetów i kompozytorów. Teksty piosenek pisały dla niej m.in. Agnieszka Osiecka i Ewa Lipska, z którymi prywatnie się przyjaźniła. Nazywana Białym Aniołem Piwnicy, była nie tylko znaną pieśniarką, ale też etnologiem. Współpracowała z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, specjalizując się m.in. w tematyce szopek krakowskich. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport i Monika Słuchowska. Twierdza Wrocław zdobyta. Wisła Kraków w 12. kolejce Ekstraklasy pokonała Śląsk na jego stadionie 2-0. To pierwsza porażka Śląska u siebie w bieżącym sezonie. Biała Gwiazda dzięki 3 punktom zachowała kontakt z czołówką tabeli. We wcześniejszych dzisiejszych meczach Ekstraklasy 2 remisy. Najpierw Piasta Gliwice z Sandecją Nowy Sącz 2-2, a później Brukbet Termaliki Niedźwiedź z Arką Gdynia 1-1. Nie do końca tak miało wyglądać to spotkanie, mówił trener Termaliki Maciej Bartoszek. Mieliśmy troszeczkę inaczej grać, to że Arka miała tyle stałych fragmentów gry, przede wszystkim w pierwszej połowie, no to niestety nasza wina i brak pewnej konsekwencji, który się wdarł po strzeleniu przez nas bramki i tak naprawdę po bardzo dobrym początku. W drugiej połowie w przerwie sobie pewne rzeczy powiedzieliśmy, w drugiej połowie już to wyglądało lepiej. Jutro przed szansą na objęcie prowadzenia w tabeli Ekstraklasy będzie Górnik Zabrze. Barcelona straciła pierwsze punkty w sezonie po 7 zwycięstwach. Dziś w Madrycie tylko zremisowała z Atletico 1-1. Wygrał Real 2-1 z Getafe, a pierwszego gola w sezonie zdobył Cristiano Ronaldo. Gola zdobył dziś także Robert Lewandowski w wygranym przez Bayern 5-0 meczu z Freiburgiem, ale naszego napastnika wyprzedził w klasyfikacji strzelców Bundesligi Aubameyang. On strzelił 2 gole w mecze, które Borussia Dortmund przegrała 2-3 z RB Lipsk. W Anglii wielka niespodzianka. Chelsea przegrała z ostatnim w tabeli Crystal Palace 1-2. Potknięcia sąsiada nie wykorzystał Arsenal, który 1-2 przegrał z Watford. W hicie kolejki Liverpool zremisował bezbramkowo z Manchesterem United. Taktyka Jose Mourinho na ten mecz rozwścieczyła Jurgena Kloppa, ale The Reds nie potrafili wyminąć autobusu Czerwonych Diabłów. Man City wygrał natomiast 7-2 ze Stoke. A we Włoszech pierwsza porażka Juventusu, który przegrał w Turynie z Lazio Rzym 1-2. Napoli 1-0 wygrało natomiast z Romą. W Ekstraklasie naszych siatkarzy pierwsze w sezonie zwycięstwo PGS Skry Bełchatów. Wicemistrzowie kraju 3-0 pokonali dziś Asseco Resort. W jedynym dziś meczu trzeciej kolejki Ligi Koszykarzy Polfarma Starogard Gdański wygrała natomiast ze Stelmetem Zielona Góra 82-77. Rafa Nadal i Roger Federer spotkają się w finale turnieju w Szanghaju. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali tam do finału turnieju deblowego. Ten finał powinien rozpocząć się jutro o 7.30 polskiego czasu. Jutro sporo chmur, ale i rozpogodzenia. Przelotnie padać może na Podlasiu i na Warmii i Mazurach. Temperatury pójdą w górę. W Trójmieście i Białymstoku będzie 16 stopni, w Bydgoszczy i Lublinie 17, w Warszawie, Poznaniu i Krakowie 18, w Szczecinie i Katowicach 19, we Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wdzięk, dowcip i piękno, czyli piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w aranżacjach Andrzeja Bożyna i mistrzowskim wykonaniu chóru kameralnego Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego. Uff, tyle słów. Teraz trzeba tylko koniecznie posłuchać. Transmisja koncertu Starsi Panowie Huram na antenie Trójki w niedzielę o 19. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. W ubiegłym tygodniu prezentowałem Państwu muzyków, którzy spędzili co najmniej 50 lat na jazzowej scenie i to aktywnie. No i na koniec zabrakło nam jednak czasu, żeby posłuchać ostatnich nagrań Oscara Petersona. Więc chciałbym dzisiaj uzupełnić ten temat właśnie jednym z tych ostatnich nagrań. A powiedzmy sobie, że niestety wiek już dopadł mistrza, niestety w fatalny sposób jak na pianistę, bo zaczął mieć Peterson kłopoty ze stawami i palce nierzadko chodziły mu tak jak chciał. Techniki mu bynajmniej z tego powodu nie ubyło, ale zdarzało się, że palec wycelowany w jakiś klawisz uderzał w ten sąsiedni i trudno o to w zasadzie winić mistrza. Tak czy inaczej, dynamitu w tym nagraniu nie brakuje, a Petersonowi towarzyszą Ulf Wokenius gitara, Nils Henning Ørsted Pedersen bas i Martin Drew perkusja, a temat to ellingtonowskie Satindol. No właśnie, często mówimy ellingtonowskie, a rzadko pamiętamy, że tak naprawdę ten temat skomponował Billy Strayhorn. I w ten sposób zakończyliśmy właściwie temat z ubiegłego tygodnia. To była ostatnia płyta Oscara Petersona. Towarzyszyli mu Ulf Wokenius, gitara, Nils Henning Ørsted Pedersen, bas i Martin Drew, perkusja. Ale ciągle jeszcze myślami wracam do tego tematu sprzed tygodnia. Między innymi przedstawiałem Państwu pierwszą płytę Ahmada Jamala z 1955 roku. Ona początkowo przeszła niby niezauważona, a dopiero potem zaczęto zdawać sobie sprawę z jej znaczenia, bo padło tam bardzo wiele bardzo ciekawych propozycji, ale nie to jest dzisiaj moim źródłem zainteresowania. Chodzi mi w tym wypadku o inspirację, a inspiracją będzie właśnie to nagranie Ahmada Jamala. Jest to standard zatytułowany I Don't Wanna Be Kissed By You i proszę zwrócić uwagę na wszelkie drobniutkie detale, ponieważ za chwilę pojawią się one w zupełnie innym ujęciu. A zatem przed nami Ahmad Jamal, fortepian, Ray Crawford, gitara i Israel Crosby, bas. No i teraz już szybciutko, żeby niczego z pamięci nie uronić. Rok później Miles Davis ten sam temat nagrał z orkiestrą Gila Evansa, a Gil Evans w swojej partyturze wykorzystał bardzo wiele elementów granych wcześniej przez Ahmada Jamala, nawet niektóre fragmenty jego improwizacji. A więc posłuchajmy Miles Davis, Gil Evans. Miles Davis i orkiestra Gila Evansa to było nagranie jeszcze z lat 50. I Don't Wanna Be Kissed. A teraz już zupełnie inny temat. Zauważyłem, że wielu pianistów tęskni do gry na jakimś dętym instrumencie, z którym mogliby wyjść na frontalną linię sceny jazzowej. A jeśli chodzi o polskich pianistów, nie wiem czemu szczególnie upodobali sobie puzon. Popatrzcie, jeszcze w latach 50. poznański pianista Jerzy Grzewiński złapał się za puzon, aby grać Dixieland, i wtedy do fortepianu angażował Krzysztofa Komedę. Na puzonie grał również, i to publicznie, Jerzy Milian, który na początku swej kariery nie był przecież wibrafonistą, tylko pianistą. Również na puzonie, jak już wszyscy wiemy, grał Andrzej Kurylewicz, a potem Wojtek Grobosz, Jan Jarczyk i nawet Andrzej Jagodziński. Ale ja przekornie chciałbym Państwu w tej chwili przedstawić puzonistę, który pewnego razu zechciał zagrać na fortepianie. Tym razem to nie jest Polak, to Bob Brookmeyer, wspaniały muzyk, a w tym przedsięwzięciu towarzyszyć mu będą Jimmy Joffrey na klarnecie, Jim Hall gitara, Joe Benjamin bas i Dave Bailey perkusja. Natomiast temat jest, no, może troszkę nieaktualny, bo to jest blues świętego Mikołaja. Ale widzicie, to była taka szczególna płyta, która nosiła tytuł Traditionalism Revisited i która nagle zawracała do repertuaru sprzed wielu, wielu lat, do samych początków jazzu, do King Olivera, do Louisa Armstronga i tak dalej. No i posłuchajmy, jak to brzmiało w ich wykonaniu. Thank you. Santa Claus Blues. Puzonista Bob Brookmeyer, tym razem grający wyłącznie na fortepianie. Obok niego Jimmy Geoffrey klarnet, Jim Hall gitara, Joe Benjamin bass i Dave Bailey perkusja. A teraz proponuję Państwu pianistę, który, o ile mi wiadomo, nigdy w życiu nie próbował grać na puzonie, i trębacza, który przekornie gra na trąbce. Jednym słowem, Wojciech Niedziela i Piotr Schmidt i ich nowa płyta nagrana tylko w duecie. Tylko, ale to bardzo piękna płyta. Thank you. Wojciech Niedziela, fortepian, Piotr Schmidt, trąbka. Ten utworek zwał się Dark Morning i tak się zwie cała płyta, świeżo wydana właśnie przez ten duecik. A teraz sięgam głębiej do stosiku z nadesłanymi nowościami, z przerażeniem stwierdzając, tych nowości jest tyle, że niektóre przeleżały się wystarczająco, aby już na miano nowości nie zasługiwać, ale u nas będzie to jednak premiera. Maciej Wojcieszuch Quintet. Lider gra na perkusji, dalej Adam Tadel bas, Paulina Atmańska, fortepian, jeszcze jedna dziewczyna, która gra naprawdę po męsku, dalej Kuba Lepa, saksofon altowy i Paweł Palcowski, trąbka. Z tej płyty proponuję Państwu kompozycję zatytułowaną Concert Pitch. To był kwintet Macieja Wojcieszuka, lider grający za perkusją, na basie Adam Tadel, przy fortepianie Paulina Atmańska, na saksofonie altowym Kuba Lepa i wreszcie na trąbce Paweł Palcowski. No i zbliżając się już powoli do końca naszego programu, stwierdzam, że zupełnie przegapiłem Sopocki Festiwal Jazzowy. Nie ten letni na Molo, tylko ten, który odbywa się po sezonie. Sopot ma aż dwa poważne jazzowe festiwale. Dziś na początku programu słyszeliśmy, jak Petersonowi na starość mylą się palce, a mnie widocznie na starość zaczynają się mylić festiwale. No ale w ramach rekompensaty i małych reminiscencji chciałbym przynajmniej dziś na końcu przedstawić Państwu jeden z występujących tam zespołów, który bardzo lubię, o nazwie Algorytm. A przypomnijmy, że są to Emil Miszk trąbka, Piotr Chęcki saksofon tenor, Szymon Burnos fortepian, Krzysztof Słomkowski bas i Sławek Koryzno perkusja. Ale jeszcze przed tym chciałbym tym razem nie przegapić faktu, że za tydzień w Białej Podlaskiej rusza kolejny tradycyjny już jazzowy festiwal. O tym oczywiście pamiętam, bo sam się tam wybieram, a wybiera się również i Full Drive Henryka Miśkiewicza, więc pewnie będzie fajnie. Ale na razie zostawiam Państwa z zespołem Algorytm i już się powoli żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Mm-hmm.